dyplomacji, ale część krajów uważa, że należy akceptować od razu cały pakiet wraz ze stanowiskiem przewodniczącego Rady Europejskiej. A w tej ostatniej sprawie, jak powiedział jeden z unijnych dyplomatów, jesteśmy w lesie. Niektóre kraje odkryły karty, inne jeszcze nie. To powoduje, że o porozumienie w sprawie następcy Hermana Van Rompuya będzie bardzo trudno. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czworo dzieci zginęło na plaży w Gazie podczas ostrzału z kanonierki izraelskiej marynarki wojennej. Jedno dziecko zostało ranne, jego stan lekarze określają jako krytyczny. Takie informacje podały palestyńskie źródła medyczne. Dzieci bawiły się na plaży w odległości 200 metrów od hotelu, gdzie mieszkają zagraniczni dziennikarze. Pytany o incydent rzecznik izraelskiej armii odpowiedział, że trwa dochodzenie w tej sprawie. Jak relacjonują świadkowie, dzieci grały w piłkę, miały nie więcej niż 15 lat. Gdy pierwszy pocisk trafił w ziemię, rozbiegły się, ale wtedy na plażę spadł drugi pocisk. Plaża w Gazie jest częstym celem izraelskich nalotów od momentu, gdy 8 lipca zaczęła się ofensywa w reakcji na ostrzeliwanie przez Palestyńczyków z Hamasu terenów państwa żydowskiego. Budżet państwa będzie płacić kołom łowieckim za ostrzał dzików na Podlasiu. Wszystko w ramach walki z afrykańskim pomorem świń. Zgodził się już na to minister rolnictwa Marek Sawicki, a poinformował o tym osobiście w Izbicy Kujawskiej. Na Podlasiu polowania na dziki ustały, bo choć każdy strzelony dzik jest badany, to Unia Europejska zakazała wywożenia tusz dzików ze strefy zakażonej w głąb kraju. Pojawił się zatem pomysł, by płacić kołom łowieckim za odstrzał, ale każdy dzik, nawet zdrowy, idzie do utylizacji. Zgodził się na to minister rolnictwa Marek Sawicki. Tak, rzeczywiście, żeby ograniczyć populację dzika, główny lekarz weterynarii zdecydował, że będzie płacił za odstrzał i utylizację tych dzików, po to, żeby ta choroba nie przedostała się do trzody chlewnej. I dlatego nowy główny lekarz weterynarii podjął taką decyzję i na taką decyzję ode mnie dostał zgodę. Akcja ruszy na terenie 4 najbardziej zagrożonych powiatów Podlasia. Potrwa do końca września. Budżet państwa będzie płacić kołom łowieckim 150 zł za każdego strzelonego dzika. Wyłoży też pieniądze na utylizację. Do odstrzału w tym systemie przewidziano ponad 3000 dzików. Pomysł budzi jednak kontrowersje. Część specjalistów uważa, iż na zwolnione nisze ekologiczne wkroczą chore dziki z Białorusi. Marek Ledwosiński, Polskie Radio Pomorze i Kujaw. To był serwis Trójki. A w studiu już Monika Sułkowska, będą informacje sportowe. Od 18 lat czekamy na polską drużynę w Lidze Mistrzów. Czy w tym roku się doczekamy? Legia Warszawa zaczyna walkę o udział w tych najważniejszych rozgrywkach od meczu drugiej rundy eliminacji z St. Patrick's Athletic. To byłoby wielkie wydarzenie i damy z siebie wszystko, mówi trener Legii Henning Berg. Chcemy grać najlepiej, jak potrafimy, w każdym meczu. Minęło już parę lat, odkąd polska drużyna grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów, więc oczywiście, jeśli uda nam się zakwalifikować, to będzie spełnienie marzeń nie tylko dla drużyny, zawodników i trenerów, ale i dla całej Polski. Początek pierwszego spotkania eliminacji o 20:45. Dziś Legia gra u siebie. Francuz Tony Galopin wygrał 11 etap Tour de France. Liderem pozostaje Włoch Vincenzo Nibali. Michał Kwiatkowski jest 12, a o tym, co dziś działo się w Wielkiej Pętli, Marek Brzeziński. 187 km na czele trójka uciekinierów Francuz, Brytończyk, czyli też Francuz i Szwajcar. Ich przewaga z 5 minut maleje do minuty, do zera. Z nieba leje się żar, peleton nie odpuszczam. Mkną przez cudnych kobiecych kształtów pagórki Jury. Za peletonem dramat. Andrew Tolański z grupy Garmin. Plecy rozsadza ból, mięśnie wiotczeją z każdym metrem. Siada na barierce na skraju szosy. Długa rozmowa z dyrektorem technicznym. Wsiada na rower. Niesłychany wyczyn. Po policzkach płyną mu łzy bólu. Jego triumf wyrasta ponad podium. 3 kilometry, wiraż pod górę i zjazd. Czerwona koszulka, wyskakuje Francuz Galopin, za nim Seledynowa Pogoń, to Sagan i kompania. Kwiatkowski, Sagan, dochodzą Galopina, uciekają razem. Galopin znów wyrywa do przodu, peleton dochodzi Kwiatkowskiego. Francuz odpiera wściekły pościg peletonu, Galopin wygrywa. A teraz 12 etap, 185 kilometrów, start w Bourg-en-Bresse, a potem wulkany masywu centralnego i Saint-Étienne, miasto legendarnej drużyny piłkarskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Paula Kania oraz Gruzinka Oksana Kałasznikowa awansowały do półfinału debla turnieju w Stambule. W drugiej rundzie pokonały Ukrainki Julię Beigel-Zmier i Olgę Sawczuk. Jerzy Janowicz natomiast w drugiej rundzie odpadł z singla w turnieju w Hamburgu. Polak przegrał z Ukraińcem Dołgopołowem. Uwaga na burzę, napisał pan synoptyk. W nocy na południu kraju zwłaszcza, ale potem się też wypogodzi. Nad ranem w kotlinach górskich uwaga na mgły. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum. Jutro znów dużo słońca, ale jednocześnie także przelotne opady deszczu i lokalnie zagrzmi. Może przede wszystkim na południu kraju, ale to dopiero w drugiej części dnia. I na południu, a zwłaszcza na południowym wschodzie także najcieplej, bo 29 stopni. Zresztą podobnie na południowym zachodzie. W centrum 27-28 stopni, a na wybrzeżu najchłodniej, ale co to za chłód, 24 stopnie, o tym marzyli plażowicze od dawna. No i do końca tygodnia niewiele się zmieni, a w weekend będzie najwięcej słońca, a najmniej deszczu i burz. Trójka. Program trzeci. No i powoli my się już żegnamy. Ile jeszcze troszkę tego gorąca dzisiejszego, z tego gorąca dzisiejszego skorzystać? My, to znaczy Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia i zostawiamy państwa w dobrych rękach Grzegorza Hoffmana. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak mało płyt na dwie godziny? To nie wszystko. Będziesz śpiewał? Nie będę śpiewał, jeszcze kilka się pojawi. A, no to jak się pojawi, to czarodziej Grzegorz z państwem teraz 8,5 minuty po 19. Zapraszamy do reklamy. mBank zaprasza na OFFestiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny – Grolsch. Patronat medialny – Program Drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, Empik, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Jest godzina 19:17. Dzisiejszą audycję z cyklu Program Alternatywy realizuje Iwanka Kunewa, a przy telefonie i internecie czuwa jak zwykle Bartosz Gil. Agnieszka Szydłowska na urlopie, w związku z tym zastępstwa w programach alternatywnych. Jeszcze taka sytuacja potrwa również w przyszłym tygodniu. Proszę Państwa, pewnego rodzaju tradycją właściwie stało się już, że wtedy, kiedy w lecie zastępuję Agnieszkę, audycję poświęcam muzyce niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki rocka, właśnie krautrocka, cokolwiek by to miało znaczyć. I tak będzie również dziś. Artyści wyłącznie niemieccy, no powiedzmy, że prawie wyłącznie, będzie może jeden, dwa wyjątki drobne, ale w każdym razie będziemy się poruszać właśnie wokół krautrocka, płyt z początku lat 70., w paru przypadkach również późniejszych, ale stylistyka będzie zbliżona. Ponieważ tego rodzaju programów było już w przeszłości kilka, dziś postanowiłem sięgnąć po płyty, których do tej pory nie prezentowałem chyba nigdy. I dlatego też zacząłem od zespołu, który pojawił się i w programie alternatywnym, i niewykluczone, że może nawet w programie trzecim po raz pierwszy. Chociaż takiego twierdzenia bym nie ryzykował mimo wszystko. Grupa Agitation Free, oczywiście zespół niemiecki, powstały w roku 1967 w Berlinie. Wielu różnych muzyków, mniej lub bardziej znanych, przewinęło się przez skład grupy Agitation Free. Z tych bardziej znanych choćby Christoph Franke czy Michael Hönig, którzy później zasilili bardziej znany Tangerine Dream. Nagrali kilka płyt, mówię o Agitation Free, i utwór, który przed momentem wybrzmiał, pochodził z płyty drugiej, zatytułowanej po prostu Second, a zatytułowany był First Communication. Za chwilę kolejny fragment muzyczny, a ja jeszcze uspokoję tych z Państwa, którzy czekają na konkurs związany z OFF Festiwalem. Konkurs pojawi się. W pierwszej części audycji padnie pytanie konkursowe. Rozwiążemy go, zagadkę, pod koniec audycji. Proszę się spodziewać pytania za mniej więcej 20 minut. A teraz już kolejna płyta, kolejny artysta i właśnie wyjątek od reguły niemieckiej. Mianowicie Sergiusz Golowin. Człowiek, który urodził się w Pradze w roku 1930. Przede wszystkim był pisarzem, publicystą. Pisywał o folklorze, a także ezoteryzmie. Bardzo zdolny z domu, dlatego że jego matka była poetką, ojciec rzeźbiarzem. Emigrowali z Pragi do Szwajcarii. No i tam też między innymi Szwajcarii, a później podróżując po Europie i Stanach Zjednoczonych, poznał i przyjaźnił się z Timothy Leary'em czy Friedrichem Dürrenmattem. Także postać naprawdę dosyć istotna. I raz doszło do tego, że Sergiusz Golowin postanowił nagrać płytę. I w nagraniu pomagali mu m.in. Klaus Schulze, Bernd Witthuser i Walter Westrup z duetu Witthuser und Westrup, a także muzycy grupy Wallenstein. Efektem był album Lord Krishna von Goloka i z tego albumu posłuchamy fragmentu Device Alm. Weiß wie Edel Weiss Blumen und Stech Apfelblüten Kreuzpunkt des Lichtglanzes aller Milchstraßen wo nur Schall des göttlichen Kühes des guten Hirten Color, das war das ist das sein wird. Coloca Lama Da I Zai Ste Sämtliche Ewigkeiten Grenze sind um Krishnas nur von dir träumen träumen It's a bit of a pain to be what I am, but it's all right, but it's all right, but it's all right. Who is it satisfied? Den virilaste av alla mänskliga varelser, den unge megerhanen, har nästan inget kroppshår alls. Trzecia w dzisiejszej audycji płyta z roku 1973. Faust. Zespół, myślę, dobrze znany słuchaczom programu alternatywnego, zwłaszcza tych wersji wakacyjnych, jak również audycji GH+. No, jedna z najważniejszych grup krautrockowych, tym razem z płyty nie tyle może mniej znanej, ile akurat takiej, której do tej pory nie prezentowałem, właściwie dwupłytowy album Faust 4, zespół prowadzony przez perkusistę Wernera Zappiego Diermayera i organistę Hansa Joachima Irmlera, również na tej płycie obaj grają. To był utwór A Bit of Pain, wydany w Niemczech swego czasu na singlu, natomiast teraz posłuchamy fragmentu znacznie dłuższego, bardziej rozbudowanego, Just a Second, w podtytule Starts Like That. Ten podtytuł pojawił się dopiero na reedycji kompaktowej w późniejszych latach. W oryginale po prostu Just a Second. Thank you. Faust, rok 1973, z płyty nagranej w Anglii, Faust 4, właściwie albumu dwupytowego Faust 4. Just a Second to tytuł utworu. Festiwal 2014. A teraz już pora na zapowiadany konkurs. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Na wstępie przypomnę numer 73533. To jest numer, pod którym będziemy czekać na Państwa odpowiedzi, oczywiście SMS-owe, a koszt takiego SMS-a to 3,69 zł brutto. Pytanie dzisiaj takie trochę niesforne i być może dla niektórych z Państwa kontrowersyjne, niewiele mające wspólnego z muzyką, ale odrobinę. Proszę ułożyć rym do nazwy zespołu Born Under Club of Gore. To zespół, który przed paroma laty na OFF-ie grał, a w tym roku wydał płytę, której fragmentu za chwilę posłuchamy. 73533 to numer, pod którym czekamy na SMS-y. Jeszcze raz powtórzę pytanie. Proszę ułożyć rym do nazwy zespołu Born Under Club of Gore. Pełny regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej, a teraz już słuchamy fragmentu tegorocznej płyty zespołu Piano Nights. Thank you. Born und der Club of Gold z płyty Piano Nights wysłuchaliśmy utworu Ganz leise kommt die Nacht. Przypomnę raz jeszcze pytanie konkursowe. Proszę ułożyć rym do nazwy zespołu Born und der Club of Gold. Premiowane będą odpowiedzi najbardziej kreatywne, zabawne, a jednocześnie no, bliskie nazwie Born und der Club of Gold. 73 533, pod tym numerem czekamy na odpowiedzi. No i troje szczęśliwców zdobędzie dwuosobowe karnety na OFF Festiwal. Za chwilę muzycznie harmonia, ale najpierw Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Co się robi, żeby przetrwać na festiwalowym rynku 10 lat? Robi się swoje. Po prostu. A ci, którzy corocznie wybierają się na festiwal Globaltika do Gdyni, doceniają tę robotę. To teraz parę słów o Globaltice dla tych, którzy słyszą o niej po raz pierwszy. Więc to festiwal, który prezentuje muzykę z przeróżnych zakątków świata. I jeszcze? To festiwal, który można powiedzieć ma misję, ale to jest misja osobista organizatorów, tak bym to nazwał. Wszyscy słuchamy takiej muzyki na co dzień, fascynujemy się nią i wydaje nam się ważne promowanie tej muzyki. Mówi Piotr Pucyło, szef festiwalu. Bo ta muzyka ma bardzo wiele pozytywnych aspektów edukacyjnych, otwierających ludzi na inne kultury. Tutaj muzycy czerpią z tradycji z całego świata. To zabierajmy się do roboty i zajrzyjmy w program. Po pierwsze, Sierra Leone's Refugee All Stars. To jest zespół stworzony przez uchodźców z Sierra Leone. Oni wszyscy spotkali się w obozie dla uchodźców w Gwinei. Uciekli przed wojną domową, przed okropnościami tej wojny. Trafili do obozu dla uchodźców i spotkali się z totalną beznadzieją. Ludzie czekali na zakończenie wojny. Nie bardzo wiedzieli, kiedy to nastąpi, więc żyli z dnia na dzień. Ruben Koroma, który obecnie jest liderem Sierra Leone Refugee All Stars, postanowił w jakiś sposób wspomóc tych wszystkich uchodźców, którzy mieszkają w tych obozach. Postanowił, że założy zespół i poprzez muzykę będzie ich pocieszał, będzie ich radował, będzie dawał im nadzieję na pozytywną przyszłość. Sierra Leone's Refugee All Stars pojawią się w Gdyni 25 lipca, a dzień wcześniej dwie postaci, zdawałoby się, z zupełnie innych muzycznych bajek. Podczas koncertu, który odbędzie się w Starej Wozowni, to jest takie miejsce, które zaadoptowaliśmy na salę koncertową w ubiegłym roku. Na ten koncert zaprosiliśmy artystkę ze Szwecji, Emilię Amper, która jest wirtuoską nickelharpy. To jest taki tradycyjny szwedzki hordofon. Rodzaj skrzypiec wyposażonych w dodatkowe struny rezonujące, a do tego wszystkiego struny skracane są nie za pomocą palca, który dociska strunę do podstrunnicy, a za pomocą specjalnych klawiszy. I tego samego dnia pojawi się także artystka z Azerbejdżanu, Fargana Kasimowa, ze swoim trio. Jest to postać bardzo ceniona na świecie. To klasyczna muzyka Azerbejdżanu, mająca blisko 1000 lat. No najwyższy, najbardziej wysublimowany rodzaj muzyki Azerbejdżanu. Fargana Kasimowa jest córką Alema Kasimowa, który jest żyjącą legendą Mugamu azerskiego. Sama Fargana wychowywała się, słuchając ojca praktycznie na co dzień, także miała najlepsze najlepszego możliwego nauczyciela. I całkiem możliwe, że te dwie artystki zaimprowizują wspólnie po swoich koncertach. Brzmi genialnie. To teraz krok w kierunku nowocześniejszych dźwięków, czyli duet Azam Ali i Nijaz. To grupa, która rezyduje w tej chwili w Kanadzie, natomiast muzycy pochodzą z Iranu. Liderką grupy jest Azam Ali, wokalistka obdarzona niesamowitym głosem, bardzo mistycznym, charyzmatycznym. Kompozytorem i głównym instrumentalistą zespołu jest jej mąż, Ramin Torkian, który obsługuje różnego rodzaju instrumenty, także projektowane specjalnie dla niego na podstawie klasycznych instrumentów perskich. Jest to zespół, który łączy tradycję Iranu, ale nie tylko, bo też pojawiają się elementy afgańskie, trochę elementów indyjskich. Nie damy rady opowiedzieć o wszystkich, ale ruszmy jeszcze w kierunku Turcji. Na Globaltice pojawi się kolektyw Istanbul. Łączą w swojej twórczości elementy z tureckiej Anatolii, trochę elementów z Nadbosforu, ale sporo do tego wszystkiego przemycają tradycji bałkańskiej, czyli te bardzo nieregularne rytmy, brzmienie gajdy, czyli tradycyjnych dud bułgarskich. Kolektyw Istanbul i wiele jeszcze innych muzycznych propozycji, które nie pozostawiają wyboru. Na ten festiwal trzeba jechać. Od 23 lipca w Gdyni w Parku Kolibki rusza Globaltica. Szczegóły na stronie www.globaltica.pl. A ja mam 3 podwójne zaproszenia na festiwal i bardzo chętnie się nimi podzielę. Wystarczy napisać na agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Czas start! Thank you. program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja w sprawie kluczowych stanowisk w Unii może zapaść nie dziś, a dopiero w sierpniu. Z opóźnieniem rozpoczyna się szczyt w Brukseli. Mieszkańcy Moskwy uczcili pamięć ofiar wczorajszej katastrofy w metrze. Wypadek badają rosyjscy śledczy. Szwedzki sąd utrzymał nakaz aresztowania założyciela portalu WikiLeaks, Juliana Assange'a. Na początek jednak Elbląg i poszukiwania dziecka, które wpadło do rzeki. Do wypadku doszło przy ulicy Junaków po godzinie 17. Na rzekę Elbląg przeszukują płetwonurkowie. Na miejscu są trzy ekipy strażaków. Na razie dziewczynki nie udało się odnaleźć. Kolejne informacje. Z dwugodzinnym poślizgiem za chwilę rozpocznie się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ze stolicy Belgii dochodzą jednak sygnały, że dziś mogą nie zapaść żadne rozstrzygnięcia. Liderzy państw wspólnoty mieli zdecydować o obsadzie kluczowych stanowisk. Politycy przyznają jednak, że rozbieżności są zbyt duże. Staje się prawdopodobne, że nowych przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych poznamy dopiero pod koniec sierpnia. Historyk dr Kazimierz Wójcicki przekonywał w Trójce, że zbyt często o obsadzie unijnych funkcji mówi się jako meczu, w którym rywalizują poszczególne państwa. To wydaje mi się śmieszne. Sama zasada Unii jest taka, że oczywiście poszczególni przedstawiciele w władzach unijnych, można ich podejrzewać o sprzyjanie własnemu regionowi, czy nawet własnemu państwu, ale przecież oni są przede wszystkim zobowiązani na działanie na rzecz całego tego organizmu, jakim jest Unia. Andrzej Jonas z The Warsaw Voice zaznacza, że dyskusja o personaliach powinna być wtórna wobec idei. Jeżeli na przykład byśmy doszli do wniosku, że kluczową sprawą dla Polski jest wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej, to chcielibyśmy, żeby Donald Tusk został de facto prezydentem Unii Europejskiej, dlatego że mógłby wspierać ideę wspólnej polityki energetycznej. O tym, że dziś mogą nie zostać wskazani uzgodnieni kandydaci, mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Podobnie premier Holandii Mark Rutte dodawał, że nie będzie katastrofy, jeśli decyzje zapadną później. Moskwa w żałobie. Mieszkańcy rosyjskiej stolicy w ten sposób oddają pamięć ofiar katastrofy w metrze. Wczoraj wykoleił się jeden z pociągów. 22 osoby zginęły, a ponad 160 zostało rannych. Przed wejściem do stacji Park Papiety i Słowiański Bulwar leżą kwiaty i płoną znicze. Moskwianie w ten sposób oddają hołd ofiarom wczorajszej katastrofy. Na miejsce tragedii przychodzą również ci, którzy cało wyszli z rozbitego pociągu.